www.attableek.com. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. واجب التقریم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزوں، آپ نے مختلف عناوین سے مختلف باتیں سماعت فرمائی، مختلف عناوین سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں جلدی سونے کا بھی رواج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ دن بھر کے کام میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں بہت طویل گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے. میں چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جن بچوں نے تعلیم کے بعد میں اور جو ایک کمپیئر کیا انہوں نے ایک اسکول کی تعلیم، ایک مدرسے کی تعلیم، اور ان دونوں کے درمیان جو مقابلہ بیان کیا، یہ واقعتاً ہمارے دلوں پر اثر ڈالنے والی بات تھی. آج عمومی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی تعلیم کے باب میں ماں باپ بہت ہی متفکر ہیں، فکر مند ہیں، اپنے بچے کو بہت جلد اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو اسکول کا یونیفارم پہناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو اسکول کے لیے تیار کر کے، بس ملتی ہے تو بس کے ذریعے سے، اور رکشہ ملتا ہے تو رکشہ کے ذریعے سے، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو باپ اپنا وقت نکال کر خود چھوڑنے جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مدرسے کا حال یہ ہے کہ وقت کی پابندی نہیں، کوئی یونیفارم نہیں، کوئی کپڑے کا اہتمام نہیں. اگر وضو کیا تو کیا، ورنہ ویسے ہی منہ دھو کر بچہ آ گیا. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے جب قرآن اٹھاتے ہیں تو اس کی وضو کرانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور اگر بچے نے بلا وضو کے قرآن اٹھایا تو یہ مکلف نہیں ہے، گناہ اس کو نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ کو ہوگا. اب بلا وضو کے بچہ اٹھتا ہے اور قرآن پکڑ کے مدرسے میں چل دیتا ہے، نہ اس نے اپنا منہ ڈھنگ سے صاف کیا، نہ اپنے کپڑے بدلے، اور ویسے ہی مدرسے کے اندر پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی تعلیم کی جتنی عظمت ہے، دین کی تعلیم کی اتنی عظمت نہیں ہے. میں یہ منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو نہ پڑھائیں، اس وقت شدید ضرورت ہے ہمیں دنیا کی تعلیم کی، بہت شدید ضرورت ہے. آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا گریجویٹ اور ڈگریز والے بنائیں، میں اسے انکار نہیں کرتا. مجھے خوشی ہوئی ہمارے بھائی یوسف دیسائی، جو ہمارے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہے اور ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے اسی مکتب کے اندر، ان کے ایک بچی اور ایک لڑکا دونوں MBBS ڈاکٹر. یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ یہ دونوں بن رہے، لیکن میں نے اس وقت سنا کہ وہ اس وقت MBBS بن گئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تعالیٰ جل شانہ نے اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر MBBS ڈاکٹر بھی پیدا کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان دونوں بچوں کو بھی، اور ان کے پیرنٹس اور ان کے ماں باپ کو بھی، کہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کے اندر ایک جو ہے دین کی خدمت کرنے والے ایسے لڑکا اور لڑکی کے جو ڈاکٹری لائن سے مالا مال ہوئے، بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم کو فراموش نہ کریں. میں نے دنیا میں بہت سفر کیے اور میں نے بہت دیکھا ہے کہ جہاں صرف دنیا کی تعلیم سے مزین ہوئے اور دین کی تعلیم کچھ نہ بنی، وہاں کا حال یہ ہوا کہ اولاد کو اپنے باپ کے جنازے پر جنازے کی نماز پڑھتے بھی نہیں آتا. ہم نے خود ایک جنازے میں شرکت کی تو حال یہ تھا کہ باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا کبھی ادھر دیکھ رہا ہے نماز میں اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اسے نماز پڑھتے نہیں آتا. کبھی گھر کے اندر انتقال ہوتا ہے اور قرآن خانی رکھی جاتی ہے تو ساری بستی کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیٹا باہر بیٹھا بیٹھا گپ شپ کر رہا ہے. حالانکہ ذمہ داری تو بیٹے کی بنتی ہے کہ وہ ایصال ثواب کرے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے اقارب کو، لیکن وہ خود تو قرآن پڑھتا نہیں اور دوسروں کو بدھا دیتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. یہ اصل میں مکتبی تعلیم سے جہالت کی بنیاد ہے. اس لیے میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ دین کی تعلیم ہے. یہ مسلم مسئلہ ہے کہ جو اس مکتب میں اور اس دارالعلوم میں اور علم دین سے وابستہ ہونے والے کو وہ تنخواہیں نہیں ملے گی، وہ مقام نہیں ملے گا، لیکن یہ سب دنیا کے مسئلے ہیں. میں آپ کو حلف بخدا کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے محنت سے پڑھا اور ہماری توجہ اگر اللہ پر رہی اور یقین کامل کے ساتھ اگر ہم نے اس دین کو حاصل کیا اور دینی علم کو حاصل کیا تو خدا پاک کی قسم دنیا قدموں میں آئے گی. یہ مسلمہ مسئلہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، نواب صاحب حیدرآباد کے یا کہاں کے تھے، وہ ڈھیر سارے چاندی کے پیسے لے کر کے آ گئے. حضرت سبق میں تھے مدرسے میں، حضرت سے فرمایا کہ حضرت یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر کے آیا ہوں. حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی اور بس پیسے ہی چل دیے. جب بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ کسی اور غریب کو دے دیں. فرمایا کہ یہ بہت بڑی دنیا ہے، آپ ہی تقسیم کر دیں، مجھے کیوں دے رہے ہیں. پھر جب حضرت نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ حضرت کی جوتیاں جہاں پڑی ہوئی تھی وہ سارے پیسے حضرت کی جوتیوں میں ڈال کر چلا گیا. یہ اگر جب انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت اس دین پر ہوتی ہے، اس دین پر یقیناً مدد ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور یہ مکتب جو ہے نا، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمارے مولانا منظور صاحب نعمانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ اس مکتب کی تعلیم کے لیے تمہیں اپنے پیٹ کاٹ کر پیسہ دینا پڑے تو دو، ان کا تعاون کرو، ان کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو اور اس مکتب کو آگے بڑھاؤ، اس کو چلاؤ، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالو اور اس کو خوب آگے بڑھانے کی کوشش کرو. تو مکتب کی تعلیم فرض عین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ حفظ کی دولت بھی یہاں شروع ہو گئی. یہاں پہ زبیر سلمہ نے جو کام شروع کیا اور حفظ کا مدرسہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں اس وقت وہاں 11 بچے پڑھ رہے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا بچہ ایک طرف اسکول کی تعلیم بھی لے رہا ہے اور دوسری طرف حافظ قرآن بھی بن رہا ہے. تو یہ عظیم المرتبت دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے نواز رہا ہے. تو بہرحال حفظ کی دولت بھی ہو گئی، مکتب کا نظام بھی ہمارے وہاں چل رہا ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے. اگر ناشکری کریں گے تو تعالیٰ جل شانہ اپنی دولت کو لے لے گا، اپنی نعمت کو لے لے گا. ہمارے اکابر ہیں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت مشہور و معروف بزرگ ہے، اعلاء السنن لکھی ہے کئی جلدوں کے اندر. وہ برما میں تشریف فرماتے، 3 سال وہ برما میں رہے. تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ برما میں ایک آدمی آیا، اس کی 4 سالہ بچی تھی. عجیب و غریب واقعہ یہ تھا کہ وہ بچی ماں کے پیٹ سے حافظہ آئی تھی، کسی نے حافظ نہیں بنایا، وہ ماں کے پیٹ سے حافظہ آئی. اب برما میں وہ باپ اپنی بچی کو لے جاتا تھا، اسی طرح مجلس منعقد کرتا تھا اور ایک سوال کرنے والا ایگزامر ہوتا تھا جو اس کو سوال کرتا تھا. مولانا ظفر صاحب فرماتے ہیں کہ 4 مجلسیں میں نے اٹینڈ کی اور ان 4 مجلسوں کے اندر مجھے ہی بنایا گیا، ایگزام لینے کے لیے مجھے ہی بٹھایا گیا. تو میں اس بچی کو سوال کرتا تھا کہ یہ آیت ہے، اس آیت سے 2 آیت پہلے کی آیت پر، وہ شروع کر دیتی تھی. میں اس کو کہتا تھا 10ویں پارے کی 10ویں آیت پر، وہ شروع کر دیتی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے وہاں سے حافظہ ہو کر آئی تھی تو عجیب و غریب اس کا حفظ تھا. مولانا فرماتے ہیں کہ 4th مجلس میں نے یوں کہا کہ یہ بچی مر جائے گی. تین چار مہینے نہیں گزرے کہ وہ بچی مر گئی. اب لوگوں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بچی مر جائے گی, آپ کو کشف ہوا تھا؟ فرمایا نہیں, کشف نہیں, اصل میں جتنی مجلسوں میں میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا باپ اس بچی کے نام پر پیسے بطور رہا ہے, دنیا کما رہا ہے, خوب پیسے لوگ دے رہے ہیں انعام, اور وہ باپ لے رہا ہے اور اسی بنیاد پر وہ بچی کو پیش کر رہا ہے. تو میں نے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو دولت دی ہے, جو نعمت دی ہے, یہ باپ اس کی ناقدری کر رہا ہے, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نعمت کی ناشکری پر اللہ لے لیتا ہے, اس لیے اس بچی کو اللہ نے اٹھا لیا. تو بہرحال یہ مکاتب اور مدارس جو ہیں اللہ کی عظیم نعمت ہے, اور یاد رکھو اگر ہم نے اس مکتب کے اندر اپنے اولادوں کو تعلیم نہیں دی تو آج دنیا کے حالات آپ دیکھ لیں, میرا تو جگہ جگہ اس وقت چلنا ہو رہا ہے, جگہ جگہ میں جا رہا ہوں اور میں ان فکروں کو لے کر جا رہا ہوں کہ ہماری مسلم بچیاں اس وقت کتنی جو ہیں اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر کے مذہب کو اختیار کر کے چلی گئی. میرا ابھی ایک جگہ جانا ہوا تین مہینہ قبل, بلکہ وہاں میں اسی لیے گیا کہ یہ مسئلہ میرے سامنے آیا کہ صرف ایک شہر کے اندر ہماری 115 بچیاں مرتد ہو کر کے چلی گئی. آپ یقین جانے 115, اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بال بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے, بس یہ اپنے کاموں میں مست ہے اور اپنے ہنسی مذاق میں مست ہے اور نہ معلوم اپنے دنیا کے امور, ان کو یہ بھی فکر نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر اسی طرح ارتداد کا دور چلا اور ہماری بچیاں اسلام چھوڑ کر جاتی رہی, قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا غریبان ہوگا, وہ واقع اللہ کا نبی تم سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے میرا دین میٹ رہا تھا, تم نے کیا کیا تھا, آخر تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا. ہم ہیں کہ اپنے کاموں میں مست ہے اور اپنی دیر اینچ کی مسجد لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کام کرنے والا کوئی نہیں. آئے دن میرے پاس وہ کاغذات آتے ہیں کہ جس میں لڑکا اور لڑکی, اور اس میں لڑکی مرتد ہو کر کے چلی گئی. میں اس کے بڑھ کر ہمارے قریب کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں قریب کے اندر ایک عالمہ بچی, پردہ نشین اور پردے والی بچی, وہ ابھی ایک مہینہ قبل مرتد ہو کر کے چلی گئی. آپ انداز لگائیں کہ کہاں مسلمانوں کی بچیاں جا رہی ہیں, وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے اپنے مکتب کی تعلیم کو ان کے دلوں میں نہیں بٹھایا, اللہ کے دین کو نہیں بٹھایا, قرآن کو نہیں بٹھایا, نبی کی عظمت کو نہیں بٹھایا, اسلام کی مضبوطی کو نہیں بٹھایا. اس کی ساری وجوہات ہے. ہم نے دنیا کی تعلیم تو ان کو خوب دے دی لیکن دین ان کو نہیں دیا. ابھی ابھی جو گیم نکلی ہے, جو پبجی گیم کہی جاتی ہے اور لوگ خوب کھیل رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ گیم کیا کھیل رہے ہیں, یہ مارنے کے طریقے سکھا رہے ہیں. یاد رکھو اسی گیم کی بنیاد پر ہمارا معصوم بچہ یہ رائفل چلانا سیکھ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گیم میں کھیلتے کھیلتے کھیلتے کھیلتے کل کو یہ اپنے باپ پر بھی نہ اتائیں, ماں پر بھی نہ اتائیں, بہن پر بھی نہ اتائیں, بھائی پر بھی نہ اتائیں, اور کہیں اپنی اولاد کے ذریعے سے ہماری شہادت کے مسئلے نہ ہو جائیں. اور اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤں کہ وہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے, آپ کھیلتے کھیلتے اگر آگے بڑھو گے تو اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ گور راؤن آتا ہے, اور اس گور راؤن پر جب آپ کی گیم چلتی ہے اور آپ گولی چلا رہے ہیں تو اس گور راؤن کو تھوڑا سا بڑھا کر کے دیکھ لینا, اس کے پیچھے کعبۃ اللہ ہے. آپ کی گولیاں کعبۃ اللہ کو لگ رہی ہے, آپ کے ہاتھوں سے آپ کے کعبہ کی توہین کروائی جا رہی ہے. اور مسلمان ہے کہ اس کی طرف توجہ تک نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اور اس کے اوپر تمہارے ہاتھوں سے گولیاں مروائی جا رہی ہے, اور تمہارے کعبہ کی توہین خود تمہارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں, مجھے اس وقت ان واقعات کو ذکر نہیں کرنا ہے. دل دکھ رہا ہے, دل جل رہا ہے حالات سن سن کر کے. رات و دن بعض مرتبہ تین چار دن پر گزشتہ جمعہ کو جب واقعہ پیش آیا, اور جو عظیم واقعہ جس میں ہمارے قریباً 49 مسلمان شہید ہو گئے, خدا پاک کی قسم رات میں مجھے دیر تک نیند نہیں آئی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو اور یہ مسلمان تیرے دل پر ذرہ برابر تکلیف نہ ہو تو اپنے آپ کو نبی کا وارث نہیں کہہ سکتا ہے, تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے. ہمارے دلوں میں اگر مسلمانوں کی غم نہ ہو, ہمارے دلوں میں اگر مسلمانوں سے متعلق خیرخواہی نہ ہو تو ہم مومن کہاں رہے, ہم مسلمان کہاں رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں کجسد واحد کہا ہے کہ تم سب ایک بدن کی طرح ہو, تمہاری انگلی میں درد ہو تو تمہارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, دنیا کے جس کونے میں مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے تمہیں اس کی تکلیف ہونی چاہیے. تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, دعا تو کر سکتے ہو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتائیے یہ جو واقعہ پیش آیا اور اس میں 49 مسلمان مسجد کے اندر سرب سجود کتنے تھے اور کتنے تلاوت قرآن کر رہے تھے اور کتنے تسبیحات میں اور کتنے نماز میں تھے اور شہید ہو گئے, اس پورے مجمع کو میں پوچھتا ہوں. اور صرف آپ کو نہیں, میں نے جگہ جگہ یہ سوال کیا کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہو اور ایصال ثواب کیا, بتائیے مجمع میں کوئی ہے؟ صرف ہم نے واٹس ایپ پر اس کے فوٹو دیکھے اور اس کے ویڈیوز دیکھے اور صرف اتنا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بس. کیا ہمارے دل پر کوئی غم اور صدمہ بھی نہیں ہوا کیا؟ آخر یہ ہمارے بھائی تھے جو بے قصور تھے اور اللہ کے در میں سرب سجود ہونے گئے تھے اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. کون ہے وہ مسلمان جس کے دل میں درد پیدا ہو؟ ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ آج ہماری عزت اور ہماری دولت صرف اپنی اولاد کے لیے رہ گئے, اپنے پیٹ کے لیے رہ گئے, اور مسلمانوں کو آپ دیکھو کہ کس انداز سے ان کی زندگیاں گزر رہی. حق تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں میں شان غیرت پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں رونے والا دل پیدا فرمائے. ہمارے دل گناہ کرتے کرتے, غیبت کرتے کرتے اور برائیاں کرتے کرتے خدا پاک کی قسم پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بعض پتھر تو وہ ہیں کہ جو میرے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں, اور میرے بعض پتھر وہ ہیں کہ جس کے اندر میرے خوف کی وجہ سے پانی بہتا ہے. مسلمان تو زندہ ہو کر بھی تیرے دل سے آنسو نہیں نکلتا. کوئی کمی نہیں ہے, کوئی ہمارے دل پر, ہمارے دل جو ہیں وہ پتھر کی طرح ہو گئے, ہم کیسے مسلمان؟ تو بہرحال میرے بھائیوں, ہمارے دلوں میں امت کا درد ہو, امت کا غم ہو, اپنی اولادوں کی فکر ہو, ان کا مستقبل ہمارے سامنے ہو کہ یہ ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ مرتد نہ ہو جائے, یہ ایمان نہ چھوڑ دیں, یہ دین سے دور نہ ہو جائے. ورنہ خطرات ہیں کہ تمہارے خلاف جو پلان بنے ہوئے ہیں اس سرزمین کے اوپر, صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ جو تمہارے خلاف پلان بنے ہوئے خطرات ہیں کہ 2-5 سال نہیں گزریں گے کہ یاد رکھو تم ایمان کلمہ پڑھنے کے بھی محتاج ہو جاؤ. یہ تمہارے خلاف پلان بن رہے اور آپ ہیں کہ بالکل بے خبر ہو کر یہ زندگی گزار رہے. تو بہرحال مکاتب کی تعلیم کی طرف توجہ کی ضرورت ہے, ہمیں ان مکاتب کو بہت مضبوط کرنا چاہیے. یہ تعلیم فرض عین ہے, دارالعلوم میں نہ جائیں کوئی حرج نہیں, وہ فرض کفایہ ہے, 2-4 پڑھیں گے کافی ہو جائے گا, لیکن یہ تعلیم فرض عین ہے. اس کی بنیاد پر ان کی زندگی ایمان پر رہے گی, دین پر رہے گی, شریعت پر رہے گی. یہ تمہاری قبروں پر آ کر کھڑے ہوں گے, یہ تمہاری قبروں پر دو قطرے آنسو کے بہائیں گے, یہ روئیں گے تمہارے لیے کہ میرا باپ تھا, میری ماں تھی, میرا بھائی تھا, میری بہن تھی. یہ قبروں پر آ کر کے روئیں گے, کم سے کم کچھ نہیں ہوگا, اپنے گھر پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے. تو مکتب کی تعلیم کو آپ سمجھیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مکالمہ تھا پردے کے باب میں, وہ بھی بہت اہم تھا. اس وقت ہمیں اس مسئلے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں. شریعت مطہرہ نے ہمیں پردے کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ غالباً ہے کہ دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی. ازواج مطہرات ہیں, نبی کی بیویاں ہیں, ہماری ماں ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے, وہ آ گئے. حضرت نے ان دونوں کو فرمایا جاؤ تم پیچھے جاؤ. تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت یہ تو نابینا ہے, یہ کہاں دیکھتے. حضرت نے فرمایا افعمیابانی انتما, تم دونوں نابینا ہو, تم نہیں دیکھتے. اتنا اہتمام فرمایا, اتنا اہتمام فرمایا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے, اپنے آپ کو بچائیں. یہ خاص طور پر ہدایات دی گئی ہے. تو بہرحال یہی تعلیم ان مکاتب کے اندر دی جا رہی ہے. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی وحی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی, اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا, دبایا آپ کو, اور پھر جبریل امین نے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ, اور پھر دبانے کے اور کتنے زوروں سے دبایا کہ حضور فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میری روح نکل جائے گی, میں مر جاؤں گا. اور پھر آپ کو یہ آیات سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پڑھیے اس رب کے نام سے اقرا بسم ربک الذی خلق, جس نے تم کو پیدا کیا, وہ ہمارا خالق ہے, وہ مالک ہے. اور پھر عجیب و غریب بات دوسری یہ ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سی کوئی مصیبت, کوئی مشقت, کوئی پریشانی, کچھ حالات آ گئے, فوراً شکوہ اور شکایت. میں نے ابھی کسی بیان میں کہا, میں نے کہا دو کاغذ لے کر آپ بیٹھو اور ایک کاغذ پر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو, جو آپ کے اوپر پیدائش سے نعمتیں ہو رہی ہیں آپ لکھنا شروع کرو, تو آپ کی نعمتیں پوری نہیں ہوگی. اور دوسرے کاغذ کے اوپر آپ مصیبتیں لکھنا شروع کرو, شاید دو چار پانچ مصیبتیں آپ لکھ پاؤ گے, اس سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ رب کریم نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا, ہمارے رب نے پیدا کیا. سب سے بڑی نعمت یہ ہے ہمیں بینائی عطا فرمائی, آنکھ بھی دیکھنے کے لیے, اور پھر آنکھ کو اس گھرے کے اندر بنایا, پھر اوپر بہت جو ہے سینسیٹیو پردہ رکھا, اور ایسا سینسیٹیو پردہ رکھا ہے کہ ایک چیز ادھر سے آ رہی ہے, ابھی قریب نہیں آئی کہ یہ پردہ بند ہو جاتا ہے, تو آخر اس کے اندر اتنا زیادہ سینسیٹیو پنا جو ہے وہ کس نے رکھا ہے, اسی رب نے رکھا. ہمیں بینائی عطا فرمائی, سمجھنے والا دماغ عطا فرمایا, اور چلنے والے یہ جو ہیں قوت والے ہاتھ عطا فرمائے, دوڑنے والے پاؤں عطا فرمائے, اور ایک دل عطا فرمایا. اور اندر کی نعمتیں اگر کھول کر کے دیکھ لو تو کتنی نعمتوں سے ایک کڈنی اور گردہ اگر انسان کا فیل ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, پیشاب کے چند قطرے بند ہو جائیں, اس کے مسانے میں کینسر کا ٹیومر نظر آ گیا تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے, اس کو جو ہے ٹوائلٹ کی جگہ پر کوئی مسئلہ نکل آیا اس کا کیا حال ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت اقدم الامت حضرت اقدس ثانوی فرماتے ہیں کہ جب تو سانس لیتا ہے تو دو نعمتیں, سانس نکالنے کی نعمت اور سانس داخل کرنے کی نعمت. اس لیے کہ سانس نکالا اور پھر اندر نہیں گیا تو بھی تو مر جائے گا, اور سانس اندر گیا اور پھر نہیں نکلا تو تیرا پیٹ بڑا ہوتا چلا جائے گا, پھر بھی تو مر جائے گا. تو نکلنا بھی نعمت ہے اور داخل ہونا بھی نعمت. تو آپ اللہ کی نعمتوں کو ایک طرف لکھتے چلے جائیں, پھر آپ کو اولاد عطا فرمائی, آپ کو بیوی عطا فرمائی, مکان عطا فرمایا, آپ کو شوہر عطا فرمایا, رہنے کے لیے چھت عطا فرمایا, صبح شام کھانا کھلا رہا ہے. اور میں نے ابھی کسی جگہ بیان میں حفظ قرآن کی مجلس تھی تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ دیکھیے اللہ قادر ہے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جب بغاوت پر اترے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بات جب انہوں نے نہیں مانی تو کیا عذاب بھیجا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بستروں کو میدکوں سے بھر دیا تھا. میدک ہر جگہ, میدک کھانے بیٹھے تو میدک, بستر میدک, ایک عذاب. دوسرا عذاب اللہ نے بھیجا, خون سے ان کے بستر کو بھر دیا, سارا بستر خون سے تر ہو جاتا تھا, دسترخوان خون سے تر ہو جاتا تھا. تیسرا عذاب چھوٹے چھوٹے کیڑے جس کو ہم چینچری کہتے ہیں, چانچرا. حق تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر بھیجا, ان کے بستر چینچری سے بھرے, ان کے کپڑے بھرے ہوئے, ان کے کھنچے بھرے ہوئے. قرآن اس کو نقل کرتا ہے, والضفا دیا والدم آیات مفصلات, ہم نے میدک بھیجے, ہم نے چینچری بھیجی ان پر, اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ خون کا عذاب بھیجا. جو رب کریم موسیٰ کی بغاوت پر ان کے اوپر یہ عذاب بھیج سکتا ہے, میرے بھائیو عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والے جوان, حق تعالی جل شانہ تیرے بستر کو بھی سانپ اور بچھو سے بھر سکتا ہے. تو یہ نہ سوچنا کہ میرا اللہ کی اس قوت ختم ہو گئی. اللہ تیرے بستر کو سانپ اور بچھو سے بھر سکتا ہے, لیکن لاکھوں کرم اس کے ہیں اور لاکھوں رحم اس کی ہے کہ اس مولا نے عشاء کی نماز چھوڑنے کے باوجود سانپ اور بچھو تو میرے بستر میں کیا بھیجتا, بلکہ اوپر سے سکون کی نیند مجھے سلایا, اطمینان کی نیند مجھے سلایا. رات میں بے چینی بھی نہیں تھی اور بڑی عافیت کے ساتھ اس نے مجھ کو سلایا. میں نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی تو بھی میرا رب کیا کرتا ہے, بے چین اور پریشان نہیں کرتا ہے, بلکہ اٹھنے کے بعد مجھے روٹی کھلا رہا ہے, مجھے چائے پلا رہا ہے, مجھے پانی پلا رہا ہے. ورنہ وہ کریم آقا, وہ رحیم آقا جو ہے اس کی صفت قہار بھی ہے, اور وہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ صبح نماز چھوڑنے والے کے گلے کو اللہ بند کر دے اور کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ اترنے دے. وہ مالک جو قادر ہے اس مسئلے کے اوپر. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم انعامات ہیں جس کو ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اپنی زندگیوں میں ان نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں, اور پھر بھی عشاء غائب, فجر غائب, ظہر غائب, عصر غائب, اور اس کے دین کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے, اور من مانی زندگی میری اور آپ کی گزر رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو, اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو, اور اس کے سامنے روزانہ. اور دیکھو میرا اللہ توبہ کتنا خوش ہوتا ہے. میں ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں, بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ایک ایگزامپل, ایک مثال دے کر سمجھا رہے. فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی اونٹنی پر نکلا, لمبے سفر کے اوپر اس کو جانا ہے, بہت لمبا سفر ہے اس کا, اس کو جانا ہے بہت دور, اور اس نے اونٹنی پر کھانا پینا سب سارا توشہ رکھا ہے. اب وہ نکلا ہے, راستے میں چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ تھک گیا. اس نے کہا اللہ ذرا کمر سیدھی کر لوں, یہ درخت ہے اس کے نیچے تھوڑا سا آرام کر لوں. اب وہ آرام کے لیے اس درخت کے نیچے اترا اور اونٹنی کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو وہ کچھ چارہ چل لے. تھکا ہوا تھا, اس کی آنکھ لگ گئی, یہ سو گیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی غائب ہو چکی. ایک مثال ہے, اس کی اونٹنی غائب ہو چکی ہے. اب وہ تلاش کرنے لگا, دھوپ کڑاکے کی پڑ رہی ہے, کبھی ادھر دوڑ رہا ہے کبھی ادھر دوڑ رہا ہے, اس لیے کہ اس کا گلا سوکھا جا رہا ہے پانی سے, اور اس کو کھانے کی بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن جانور اس کی اونٹنی ہے کہ مل نہیں رہی ہے, نہ کھانا نہ پینا, پریشان حال. شام تک تلاش کرتا رہا اور وہاں بھی کچھ نہیں ہے کہ اس کو کھا لے, ریتیلا میدان ہے. اب اس کو موت نظر آنے لگی, وہ لیٹ گیا درخت کے نیچے کہ اب تو موت ہی آنا ہے, ابھی مروں ابھی مروں ابھی مروں کے حالات ہو رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہے. اور اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی, اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی آ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ جو موت کے منہ میں چلا گیا اس کو جب اس کی اونٹنی واپس مل گئی تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. فرمایا ایک مومن گنہگار بندہ جب گناہ کر کے اپنے رب کے دروازے پر معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ افرح منک, اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اس کو خوشی کی کیا ضرورت ہے, گناہ میں نے کیا, بدماشیاں میں نے کی, اس کی بغاوت میں نے کی, اور خوش وہ ہو رہا ہے معافی مانگنے کے اوپر. کیسا کریم مولا ہے, کیسا رحیم مولا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر بندہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے اگر مرتے وقت شیطان تیرا ایمان لے لے, پھر میری ذمہ داری نہیں. میں نے تجھے عقل دی, شعور دیا, نبی دیا, کتاب دی, قرآن دیا, حالات دیے, مناظر دیے, اس کے باوجود اگر تیری زندگی غلط گزرتی رہی تو مرتے وقت شیطان اگر تیرا ایمان لے لے. اور کیسے ایمان لیتا ہے وہ, بعض بزرگوں نے کشف بیان کیا, مکاشفات, کہ ان کو دکھایا گیا کہ وہ کیسے ایمان لیتا ہے. فرمایا کہ جب انسان موت کے منہ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر سکرات کے عالم میں اس کا کوئی مرحوم جو پہلے مر چکا ہے, باپ ہے, بھائی ہے, ماں ہے, جو پہلے مر چکے, اس کی شکل میں یہ آتا ہے. اور اس کی شکل میں آ کر کے اس سکرات والے کو کیا کہتا ہے, میں تیرا باپ ہوں, تو دیکھتا ہے نا مجھے, میں تیرا باپ ہوں, میں مر گیا ہوں, تو جانتا ہے میں مر گیا. अरे छोड़ इस इस्लाम को, मुझे किसी ने नहीं समझाया और मैं इस इस्लाम को लेकर कब्र में गया तो आज मेरे लिए जहन्नम बनी हुई है। इस्लाम छोड़ दे और मैं जो कहता हूँ वो कलमा पढ़ ले तो इस कब्र वाली दुनिया तेरी कामयाब हो जाएगी। कभी बाप की शक्ल में, कभी माँ की शक्ल में जो मर चुके हैं, खैरखाहाना अंदाज में शैतान आकर के मौत के मौके पर हमारा ईमान लूट लेता है। लेकिन इमाम गजाली ने फरमाया उस इंसान का ईमान महफूज रहेगा जिसकी जिंदगी दीन पर गुजरी, अल्लाह उसकी यादों पर गुजरी, नमाजों पर गुजरी, शरीयत पर गुजरी, उसका दीन मौत के मौके पर भी महफूज रहेगा। तो मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम जो हैं अपने दीन की हिफाजत करें, अपनी शरीयत की हिफाजत करें और इन मासूमों के दीन की हिफाजत ये मकतब की तालीम से होगी। हमें चाहिए कि इनकी मकतब की तालीम की तरफ खूब तवज्जो करें। हर साल ये बात कही जाती है, बार बार कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी तवज्जो मकतब की तरफ नहीं होती है। हमें तवज्जो करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन औलिया को, उन 17 बच्चों के औलिया को जिन्होंने पाबंदी के साथ अपने बच्चों को साल भर भेजा और जिनकी कोई गैर हाजिरी नहीं। वो माँ बाप खुश नसीब है, उन माँ बाप के दिलों में कुरान की अजमत है, उन माँ बाप के दिलों में नबी की अजमत है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों की ये पाबंदी कराना ये तुम्हारे वहां अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपने वहां अजर अजीम लिख दिया है। ये दुनिया की नेमत तो जो कुछ 200-500 रुपए इन बच्चों को मिलेंगे, लेकिन असल आपने इस कुरान की अजमत को समझा और इसकी बुनियाद पर आपने जो भेजा है, खुदाए पाक की कसम इस कुरान की अजमत करने वाले माँ बाप को अल्लाह कभी जाया नहीं करेगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है जो इन बच्चों को पाबंदी कराई और इन बच्चों को पाबंदी के साथ आपने मकतब की फिक्र नहीं बल्कि कुरान की अजमत की, ये बहुत बड़ी दौलत है। अब तआला जल्ला शानहु उनके औलिया को, उनके माँ बाप को अजर अजीम अता फरमाए। जो असातिज़ा इसमें मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको भी जजाय खैर अता फरमाए। जो जिम्मेदारान इसके पीछे अपनी घारी कमाई को, अपना वक्त, अपना माल खर्च कर रहे हैं और जो लोग इसके पीछे अपना तआवुन कर रहे हैं, ताला सब को अजर अजीम अता फरमाए। रब ताला हमारी बस्ती को शुरूर फितन से, बला से, मसाइब से, नागहानी आफात से पूरे पूरे हिफाजत फरमाए और तमाम तरह के खैर अल्लाह हम सबको अता फरमाए और तमाम तरह के शुरूर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबियल करीम बिरहमतिक। और हमारी इस बस्ती में बहुत सारे कैंसर के मरीज हैं, जैसे ये हफीज जुबैर के भाई इब्राहिम को कैंसर हुआ है, इसी तरह ये अब्दुस्समद जो है उसको भी हॉस्पिटल में है, कैंसर हुआ है, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग बीमार होंगे अपनी अपनी जगहों पर। सबके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला शिफाए दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए, सबको आफियत अता फरमाए, सबको सेहत अता फरमाए। और अपने वालिदैन की कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो, जो हैं उनकी कदर करो। ये दरवाजे हैं दुआओं के, जब ये दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर इस सूरत में हमें इसका गम और अफसोस होता है। अब तआला जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाएं, और जिनके वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए हैं अब तआला जल्ला शान उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर अल-खल्क कुल्लिहिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा या अहद अस-समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपनी नजर करम, नजर इनायत से हम सबको मालामाल फरमा, अजर अजीम अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमा, इसके मुआविनीन को, मुदर्रिसीन को, मुंतजिमीन को अल्लाह जजाए खैर अता फरमा। पूरी बस्ती को अजर अजीम अता फरमा, जितने बीमार हैं कैंसर में, लकवे में, फालेज में, सबको शिफाए दाइमा मुस्तमिर अता फरमा, सबको सेहत और आफियत अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके ऑपरेशन होने जा रहे हैं अल्लाह उनके ऑपरेशनों में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको भी इन मोहलिक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। اللہ کینسر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ برین ہیمریج سے ہماری حفاظت فرما، فالج اور لکوے سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب متعلقین محبوبین سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کو اجر عظیم اور اجر جزیب عطا فرما، اور جو بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، صحت اور عافیت اور توانائی اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہماری بستی پر خصوصی رحمتیں عطا فرما، اے اللہ آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، ایک دوسرے کی عظمت احترام اور عزت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو نماز کی، پردے کی، دین کی شعور عطا فرما، اور تمام برائیوں سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس مجمع پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے سر پر جو الیکشن آ رہا ہے مولا ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما، اللہ ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما، اللہ ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما، اللہ ہم ظلم سے تھک چکے ہیں، اللہ ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم اپنے دکھرے تجھ کو سناتے ہیں، اے اللہ ہمارے دکھوں میں تو معاون بن جا، تو مددگار بن جا، پوری دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، اے اللہ تو امن و امان قائم فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، فتنوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بانو بھائی گوردی والا کی طرف سے تمام ہی حضرات کے لیے تھندے کا انتظام کیا گیا ہے، اپنی ہی جگہ پر تشریف رکھے اور نوش فرما کر کے تشریف لے جائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج صبح میں www.atabliq.com the reviver of iman